Усе те було нічим порівняно з його голосом. Його голос. Славетний диктор Левітан умер би від заздрощів тієї ж миті. Гомерова сирена утопилася б від сорому за свої недолугі намагання. А три найліпші тенори сучасності обгризли б собі не те, що лікті, а фалди фраків. Його голос глибокий, оксамитово-шовковий, обіцяюче обволікаючий, низько-тремтливий, високо-дзвінкий, густо-солодкий, м'яко-заколисуючий, терпко-збуджуючий, твердо-вимогливий за потребою, він робив із нещасною жертвою усе, що його власникові заприбандюжувалося. Скерує в атаку, і полки ляжуть, що на Куликовім полі, що під Берліном. Скерує до молитви, колінкуватимуть негри, папуаси, і що як найзапекліші атеїсти. А як найде на нього ліричний настрій, рятуйся усе, що в спідниці. Та де там рятуйся? Рятунку немає. Але цієї миті Ігор на повну потужність того інструменту не вмикав. Лише вимовив єдине слово «приїхали». І кожна жінка в автобусі віком від 7 до 77 років зрозуміла, що усі ми приїхали і приїхали назавжди. Отак 5 років тому і Софія зрозуміла, що приїхала і поїде з ним, куди лиш скаже, попри те, що охочих возити і водити золотокосу красоню не бракувало ні до, ні після. Упадальники стрункими рядами виникали усюди, де вона лиш з'являлася. Та жоден з них не міг і близько рівнятися до юного князя. Тож, почувши у телефонній трубці лагідно, манливу хвилю його чарівного голосу, вона негайно погодилася на побачення, на одруження, там на маленьку Наталочку в колисці. Та колисати донечку довелося самій, бо не минуло дитині й року, як Ігор закінчив інститут і поїхав у свою княжу столицю. А Софія, скінчивши 3-й курс і ще половину дистанції навчання, долала уже не безжурною вільною птахою, а поважною матір'ю родини. І от цим приїхали, мов Гагарін на виворіт, Ігор розпочав нову сторінку в їхньому житті. Окремо від батьків, родини, житті утрьох. Обминувши пасажирів, що стояли нерушно, мов лотова жона, під враженням живого грецького божества, яке щойно їм довелося уздріти, Ігор виструбнув з автобуса на тротуар і простягнув Софії руку, хизуючись власною галантністю і краєчкам ока позираючи, яке враження він справляє на провінційну публіку. «Вітаю у моїй столиці, княгине!» Софія на кшталт англійської королеви випливла з автобуса, немов із карети чи власного літака, і ступила на землю, яка мала їй стати відтепер рідною. Містечко, головна вулиця якого, подібно до добре вгодованого пітона, звільно вигинала своє тіло, оминаючи зелені пагорби, які із значним перебільшенням іменували горами, було із тих, у котрі закохуєшся з першого погляду.